بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلا بنيا آيات الله وقل لباتن إيا اللحات وصورة البقرة كمدة. إلهي سبحانه وتعالى يبو نلغس ورمي عشر كان ورائلي ودن بيجي نعرف إيا أحكام تيرا إيا إلهي نلغس ورمي وإلهي يبو نسيه سبحانه وتعالى الله إذين قبل معيو لغوك إلهي إذين قبل معيو دارتين هذي ورأينا أصول مرميه وحال لسامك ودقع إياه إذن دارلو لقص دين أسيش إلهي سبحانه وتعالى إيه إذن قبنا يا هود إلهي وإذا قلوبتين أي كسبته أي قصده ووحاوه دارلو لقص دو قلبك لقي جسميه أفكنا الله قد واقو أيها الله إذن قبنا يا إلهي سبحانه وتعالى إيه الله وامد غفورة وإذن لقو يا إلهي ودافيا عندنا إله هو حليم وقوبة عيوك أخيرا يا روح مسيسي أيضا إن الناس أنك قري إنه وعيكو تعلق إسا حكم الإله حكم الإله لإله مرك إله يقول للذين كوا وحا أصونا ذي يؤلون كدارنا من نساء المهوين كوا دود إلهي تربصوا أربعة أشهر بالأيالة وأفر كرة شدود إلهي فإن فأو هدي أي النقضان والإلهي وأفر تاسبلو أي كسو النقضان أما بعد يقول أي سو النقضان ودارتك سو النقضان ودنا أي أصول العبتان فإن الله الله والإلهي غفور عليه دافع يحيي لي النادين رحيم عليه إن حريصان عليه الإلهي سبحانه وتعالى ماشي أولي نكجلنا أحكام الإله أي نكجلنا marka waxaa la yiri ilaaha xaqiiqadiisu waxa weeye waa alxalifu billaahi yaa la yiri ilaahay oo lagu dhaarto ayaa la yidhaahdaa markaas looguna dhaarto calaa sarafki wadil zawjati weeye almadkuulu bihaa zawjo oo waxa weeye la wadiyo oo laga tago isla markaasna sawjadaanu ay tahay zawjo oo madkuulaha horey loo dukuulay ay tahay zawjadaas wadigeeda oo laga tago lagu dhaarto madkuulada ah haddana waxa weeye almudiiqa lilwadci weeye oo haddaa waddi aweeli karta ayaa la yidhaahaa la yidhi xaqiiqatu liilaah weeye haddana laga dhaarto wax ka badan afar bilood ka badan weeye si sariixa in loo dhaarto sida masalanba inuu yidhaahdo laa uu dhiu ku yidhaahdo ninka amba laa uu dhiu ku yidhaahdo amase waxa weeye si markaasi waxa weeye laminaysa oo masalanba uu ka wado oo yidhaahdo laa aqtasilu min janaabatin minki uu yidhaahdo waxa weeye ka quwaysa maayo janaabo iga kaa timaada iyo wixii markaasi lamida weeye marka taasaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaa ninku hadduu zawjadiisa jamaaceeda uu ka dhaarto sida waxa weeye xuunku uu noqonaayo ayaa halkan ilaahi subxaanahu watacaala noo sheegaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala liladiina kuwa waxaa u sugnaaday yu'luuna ka dhaaranayow dha ilaahay min nisaa'ihim haweenkooda ka dhaaranayow dha ilaahay hadda liladiinadaasu waa khabar mutaqadima waxa weeye tarabusuna waxay tarabusu arbaata ashhurna waxay noqonaysaa mutadiba muakhara wey ilaafadaana waxay noqonaysaa calaa macnaa sii weeye waxaa markaasi laga wadahaa la yidhi afar bilood ayaa loo sugayaa afartaas bilood marka ninkaan la sugayo zawjadaas uu ka dhaartay zawjadu waxa weeye nafaqo way ku leedahay kifuna way ku leedahaa la yidhi muddadaasaa la yidhi maxaa yeelay imtinaacan asaga jahadiisa ayuu ka yimiday ee hadda waxa weeye ayaga jahadeeda kama imaanin haddii ayadu ay naasiso ahaaliheeday oo imtinaacu xaggeeda uu ka imaanahay nafaqo ku yeela ma lahayn kiswana kuma yeela lahayn baa la yidhi nusuuskana axkaamtiisa haddii ilaah yidhahdo waanu ku tegi doonaa laakiin hadda meeshaa waxaa laga waramayaa xukmu liilaa ayaa laga waramayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala liladiina kuwa waxaa u sugnaaday yu'luuna ka dhaaranaya min nisaa'ihim haweenkooda macnaha ee yaxlifuuna an laa yujaamicuuhuna weeye waxay ka dhaaranayaan inaysan jimaacaynin tarabusu arbacati ashurin bilayaalo oo afar ukureysadooda afar bilood ayaa la sugayaa. fain faa-uu hadday oofiyaanow dhaylaahay oo afartii biloodee loo xisaabaayey inta aysan dhammaysanin, waxa weeye ay oofiyaan jimaaci ama sabdeed afartii bilood markay sii dhammaanaysay ay maaragtay jimaaci oofiyaan, oo waxa weeye dhaarti inaysan noqdaan ay noqonaysaa oo ay waddu usoo laabtaan. fain allaha allow dhaylaahay kafuurun allii dhaafaay weeye, alla waxa uu dhaafayaa waxay la yimaadeen oo min lararil mar'ati naagta dhibkeeda ahay, naagta waxa weeye dhaartaasay ku dhigeen oo intaas ay xayiraayeen. raxiimunow dha ilaahi subxaanahu watacaala alla kii u naxariisanaayo weeye. marka ilaahay uu yihi subxaanahu watacaala hadday oofiyaanow dha ilaahay wixii laga doonaayo ka dhaarteen, ilaahay subxaanahu watacaala waa kafuuru raxiim ayuu dha ilaahay. marka hadda arrintaas hadday kasoo laabtaan oo afartii bilood ayagoon dhammaysanin ama markay sii dhammaanayso ay soo laabtaan, waxa weeye waxay noqonayaan dad dindaado weyihiin, laakiin waxa weeye kafaaro laga dooni maayo weeye. maxaa yeele waqtigii ayagoon dhammaysan ayay soo laabteen. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain cazamu talaaqa talaaq hadday u qasdaan ow dha ilaahay, oo hadda waxa weeye iilahakan hadday talaaq ula qasdaayaan, horta iiluhu isagu dalaaq noqon maayo, laakiin hadday farha doonayaan haweentan sidaas ay uga dhaarteen inay furaan hadday doonayaan ow dha ilaahay. wain cazamu dalaaqa dalaaq hadday u qasdaan ow dha ilaahay, dalaaq uqasiddu waxa weeye waa inaysan masalanba oofinin oo jimaaci aysan oofin weeye. markaasuu dha ilaahay wain cazamu dalaaqa dalaaq hadday u qasdaayaan ow dha ilaahay, jawdi maxduuf waayo sal yuuqicuuha ayaa meesha ku jirta, ha ridaanow dha ilaahay dalaaq. maxaa yeele waqtigaas markii lasoo gaaray dhowr arrimood ayaa isu garab taala. hadday dalaaqu qasdaayaan ow dha ilaahay subxaanahu watacaala dalaaqa ha ridaano. fain allaha alla samiicun allii maqlaayo weeye qowlkooda, caliimun allii ku cilmile weeye cazmigooda ilaahay caalim ayuu ku yahay. macnaha waxaa laga wadahaa la yidhi laysa lahum bacda tarabusi maa dukira weeye ila alfaya aw dalaaq weeye. macnaha ayaddaana waxa weeyaa la yidhi nimankaas ka dhaartay haweenkooda iskama laha in markaasi waxa weeye la sugo muddadaas lasoo sheego bacdigeeda, waxaase laga doonayaa inay macnaha oofiyaan jimaaci ay oofiyaan ama haweente ay furaan. waxaa isu garab taalla afartii bilood markay dhammaato inay jimaaci ay oofiyaan iyo inay haweenti dalaaqaan, labadaasaa isu garab taala. markaasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala wain cazamu dalaaqow dha ilaahay dalaaq hadday u qastaan ha ridaanow dha ilaahay. fain allaha alla samiicun allay maqlaayo weeye qowlkooda, caliimun allay ku cilmila weeye. marka hadda waxaa laga doonayaa in markaas waxa weeye xaakimku ayaa amrayaa la yidhi haddii afartii bilood ay dhammaato waxa weeye xaakimka ayaa amraaya. laakiin waxaa la yidhi haweentan hadday ayadu raalli ku noqotaa la yidhi ninkan isagoo ka dhaartay oo iilo ku sameeyey inay iskaga jirto bilaawad inaa la yidhi, waxa weeye markaasi xaakimku waxba amri maayo, maxaa yeele iyadaa dhibaatada raalli ku aweyn. marka haddii waxa weeye raalligan ku ah marka hore ayla tiraado ninka kula joogto haddana kabacdi ay ka noqotane xaqay u leedahay baa la yidhi, oy mar labaad waxa weeye xaakimkay usoo sheegato. marka hadda waxa weeye xaakimku ninkan wuxuu amrayaa inuu oofiyo oo jimaaci uu la yimaado ama haweentan uu furo ayuu amrayaa la yidhi. haddii waxa weeye labadaas uu diidaa la yidhi dallaqa calayhi lxaakimu dalqatan rajciyatan weeye, xaakimka ayaa korkiisa ku dhalaaqaaya dalqad oo rajciyaa ayuu korkiisa ku dhalaaqayaa, oo sidaas ayaa markaasaa arrinta lagu xalinayaa. oo haweenta markay xukunka ay soo kor yeesho oo xaakimkan ay u keento afartii bilood markii la sugo oo waxa weeye ninkii la yidhaahdo jimaaci oofi, hadduu diido waxaa leeyahay dalaaq ayaa la leeyahay, haddii labadaas uu diido xaakimka ayaa korkiisa ku dhalaaqaaya. haddii masalanba waxaa la yidhi jimaaci uu oofiyo maxaa imaanaya, waxaa imaanaysaa la yidhi in markaasi waxa weeye waxaa laga doonayaa kafaarat lyamiin aa laga doonaya, maxaa yeele shay uu ka dhaartay oo waxa weeye dhaarti uu maaragtay shansi uu ku sameeyey oo jebiye ayay noqonaysaa, marka waxaa laga doonayaa kafaarat lyamiin aa laga doonayaa. Laakiin waxa weeye haddii uu dhalaaqo kafaarat lyamiin laga dooni maayo, maxaa yeele haweenki markaasi waaba ka baxda markaas xukunkiisa. Xaakimka ayaa marka korkiisa ku dhalaaqaya oo waxa uu leeyahay markaasi heblo oo maaragtay sidaas aheday, waxaan ku dhalaaqay hal dhalaaqo ayaan ku dhalaaqay ayuu leeyahay. Dhalaaqadaasna waxay noqonaysaa dhalaaqo oo rajciya weeye, oo ninkii masalanba laga dhalaaqay rajciyo waa ugu soo laabakaraya. Waxaa la yidhi haddii uu kusoo laabto waxa weeye soo la yeelaya, hadduu soo rajciyeysto xukunkii meeshiisa u imaanaya oo waxaa la leeyahay arrintii oofiyaa la leeyahay ama dhalaaqaa la leeyahay. haddii intaas uu diido haddana mar labaad dalaqo kale ayuu xaakimku ridaa, xaakimku hal dalaqo ayuu ku leeyahay. haddii masalanba haddana uu soo rajciyeysto arrintiiyaa xun meeshiyaa meeshuu taagnaanaya, waxaa leeyahay jimaaci oofiyaa laleeyahay ama waxaa leeyahay haweenta dalaaqaa la leeyahay. haddii intaas uu diido haddana dalaqo kale ayuu ku furaya, saddexdii dalaqa halkaasay ku dhamaato marka, markaas waaba ka baa'inaysaaba. sidaasaa markaasa waxa weeye xukunka ah aayaddan ku jira ayuu noqonayaa lii kutubta fiqiga ayuuna muqarar ku yaho loogu noqon karaa. halkaas marka waxaynu uga baxnay axkaamu liilaa ayaynu meeshaas ugaga baxnay, walmuqallaqaatu ayuu dha ilaahay kuwa la furayow dha ilaahay, yatarabbasna hasabraanow dha ilaahay amba ha kortaano, bianfusihina naftoodow dha ilaahay oo nikaaxa ka joogaano, salaasata quruu'in qurciyaalo oo saddex ayuu dha ilaahay. haweenkii la furay ayaa maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga waramaya, oo haddana waxa weeye madkuulooyinka ayuu la dukuulay, haddii la furo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddadooda nooga waramaya. haddana waxa weeye haween oo daatu aqra ah ayaa meeshaan lagu sheegayaa, waxa weeye xaamilada iyo midda waxa weeye aqrada aan loo tirinayn oo waxa weeye ku cido tursanaysa ashuurta waa ma imaanayaan. walmuqallaqaatu kuwii la dalaaqow dha ilaahay, yatarabbasna ha kortaano dha ilaahay. dalaaqa waxa weeye dalaaq rajci ha ahaado mid baayinas ha ahaado, labadaas farqi ma kala laha. ee naagihii waxa weeye daatu aqraa ayay haddii la furo inta waxa weeye cuddada ay sasanayaana ilaahay noo sheegaya. yatarabbasna ha kortaano dha ilaahay, liyantadirna weeye bianfusihina naftooda, macnaha nikaaxa ka joogaanaa laga wadaa weeye nikaax oo waxaana weyaalay markaasi qayril muqalliq weeye ki dhalaaqay nikaaxiisa waa, laakiin naastu markii waxa weeye ay tahay rajciyo waay ha ka joogaano dha ilaahay subxaanahu watacaala naftooda nikaaxa ka joogaano, salaasata quruu'in oo dha ilaahay qur'iyaalo oo saddex. quryadan waxa weeye waxay ka bilaabanaysaa dalaaqa ayay ka bilaabanaysaa weye marka la dalaaqaa laga bilaabaya. marka hadda akhraadan culummada oo ahlulmadhabka way ku khilaafsan yihiin. akhraadu waxa weeye waa adhaartaa la yidhi duhuryaasha weeye, oo markaasi waxaa la doonayaa saddex duhur inay markaasi haweenta ay hesho, oo markii la furay laga xisaabayo weeye. maxaa yeele dalaaqu waxa u qaybsamayaa mid sunniya iyo mid bidciya iyo mid laawalaa u qaybsamaya. dalaaqa markaa sunniya haddii lagu furo dhuhur oo markaasi aan lagu jimaacin ayaa loola jeedaa, waa ku tegi doonaahe waxay markaasi dalaaq daahirkaas ay tahay ayay tirsanaysaa saddex daahir markay marto, oo midka maaragtaya saddexaad ka bacdi waxa weeye xayl ay dhacmiso ayaa cuddadeeda ay go-aysaa. sidaas marka waxaa qaba imaamuna ashaafici iyo imaamu maalika ayaa sidaas qaba. imaamu abu xaniifa waxa uu leeyahay akhraada waxaa loola jeedaa xaylka ayaa loola jeedaa, imaamu axmedna hal riwaayad ayuu ku raacsan yahay. khilaafkaasina waxa weeye xagga saxaabadana waa ka jiraa, oo hadda waxa weeye ibnu cabaas waxa u maaragtaya ku raacsan yahay, oo ibnu cabaas waxaa ku raacsan imaamuna ashaafici iyo imaamu maaliki iyo riwaayad imaam axmed kiisaa ku raacsan. laakiin waxa weeye abu xaniifa wuxuu leeyahay waa uu leeyahay akhraadu waxa weeye waa waa xaylku leeyahay. marka hadda sidaas ayaa maaragtay loola jeedaa. hadda khilaafkana wuxuu imaanayaa la yidhi oo culummadu ay leeyihiin haddii naagta maaragtay waa daahir lagu furo saan horuu sheegnay ayuu imaanayaa weeye. kabacdi ay xaylisho, kabacdi ay daahir noqdo ay noqoto, kabacdi ay xayso, kabacdi ay daahir noqoto, kabacdi ay xayso weeye. saan horuu sheegayna waxa weeye imaam maalik imaam shaafici waxa weeye ayagu aqraadu agtooda waxa weeye waa abhaasaas weeye. imaamu axmedna awel amrigiisa ayaga ayuu ku raacsanay weeye, laakiin markii dambe riwaayad kalenteed waxa uu ku raacay imaamu abu xaniifa uu ku raacay weeye, oo ayagu waxay leeyihiin damka ayaa loola jeedaa ee aqraadu ma ahan adhaarta ma ahan weeye. sidaasaa marka khilaafka u jiraa weeye. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala ha kurtaanoo dha ilaahay salaasata quruucin, qur'iyaalo oo saddexa oo nikaaxa ka joogaanoo dha ilaahay, walaa yaxilu yow dha ilaahay xalaal uma ahan lahunna haweenkaasow dha ilaahay an yaktumna inay qariyaan maa fii khalaqa allahu alla uu ku abuuray fii arxaamihinna rixmiyaalkooda alla uu ku abuuray. walaa yaxilu lahunna dha ilaahay haweenkaas oo waxa weeye ciddada tirsanaaya xalaal uma ahanow dha ilaahay an yaktumna inay qariyaan maa fii khalaqa allahu alla uu ku abuuray fii arxaamihinna rixmiyaalkooda uu ku abuuray. maxaa loola jeedaa? wixii markaasi rixmkooda ilaahay ku abuuray oo welad ah ama saxaylah weeye, maxaa yeele naastaa markay madkuule ay ahaaday oo waxa weeye la furay, waxaa dhici karta in waxa weeye welad uu ku soo baxo oo uur ay bixisaa dhici karta, amase waxa weeye inay xayso labadaasay uun mid tahay. marka arrimahaas inay qariyaan xalaal uma ahanow dha ilaahay subxaana wa tacaala, hadday yihiin ow dha ilaahay in kunna hadday ahaadeen yuminna inay rumaynayaan billaahi alle iyo weliyoom yoomki alaakhir oo dambow dha ilaahay. hadday yihiin haween mu'minaada waxa weeye wixii ilaahay ku abuura rixmkooda inay qariyaan xalaal uma ahanow dha ilaahay subxaana wa tacaala, maxaa yeela waxa rixmkooda ilaahay ku abuuray waxaa ku tacalluqaya axkaam ayaa ku tacalluqaysa, axkaamtaasna waa axkaam la doonayo in la oofiyo. marka mar haddii axkaamtaas in la oofiyo la doonayo haweenka mu'minaadkaahu inay qariyaan ma ahan weeye, laakiin kuwaan hadda mu'minaad ahayn ayaa meesha ka baxaya weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala in kunna hadday ahaadeen yuminna billaahi alla inay rumaynayaan ow dha ilaahay iyo weliyoom yoomki alaakhir oo dambo. sidaas markii ilaahay yihi haddana alla wuxuu yihi wa bucuulatuhunna raggooda ow dha ilaahay, bucuushaan waxa weeye aswaajteediyaa loola jeedaa, raggii ayaga furay ayaa axaqu ku xaqnimo badan biraddihinna ceshashadooda ow dha ilaahay, inay rajciyaystaan ayaga ayaa ku xaqnimo badan haba baa'inaanee weeye, laakiin waa goornee fii daalika ay fii zamani tarabusi weeye kurashadaa zeminkeeda, markaa waxa weeye ay nikaaxa ka joogaan oo ciddada ay ku jiraan raggii horay u furay ayaa ceshashadooda ku xaq lahow dha ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa bucuulatuhunna raggoodii ow dha ilaahay ayaa axaqu ku xaqnimo badan ow dha ilaahay biraddihinna ceshashadooda ow dha ilaahay, fii daalika ay fii zamani tarabusi weeye kurashadaas zeminkeeda ow dha ilaahay. waa sa goorme in araadu hadday doonayaan raggaasi ow dha ilaahay islaaxan hagaajin hadday doonayaan, oo waxa weeye rag iyo haweenku markay kala tagaan sida qaalibkaa waxay ku kala tagaan ayagoo waxa weeye qof walba qofka kala dhibaato uu ka tirsanayo. marka raggu hadday doonayaan islaaxa ow dha ilaahay subxaana wa tacaala inay dhexdooda ay ka sameeyaan oo waxa weeye aan naagtaan loo soo celinaynin, in la dhibo aan loo soo celinaynin, marka waxaa la isku boorinayaa in markaasi waxa weeye ragga markaasi waxa weeye inay macnaha haweenka ay soo ceshadaan weeye. marka hadda qofkan qasadka isagu uu leeyahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku boorinayaa weeye, ee waxaa la yidhi markaasi hadda shardi ma ahan baa la yidhi inay soo ceshadaan weeye. marka hadda dalaaqan la sheegaayo oo waxa weeye ilaahay uu leeyahay wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna, dalaaqaas waxa weeye dalaaqa oo rajcigaa waa la yidhi. naagti markii waxa weeye ciddatu rajciye ay ku jirto in ninkeedii uu soo ceshado asaga ayaa ku xaqnimo badan baa leeyahay, waa macnaha ku xaqnimo badan baa la leeyahay. ee hadda haddii waxa weeye ciddada ay iska baa'into oy markaasi kabacdi asagu markaasi xaq ku yeelan maayo oo dadkuuba xaq badnaan maayo, marka haddii ciddo ku jirto horta waxaan isaga ahaynoo xaq kula maba jirtaba maba jiraanba. Marka waxaa laga wadaa markii ay daa-into oo iyadoo masalan baa saddex dalaaqo ah uu furan ay daa-into ayaa markaasoo kusii xaq leeyahay laga wadaa. Laakiin waxa weeye markaan kareento ma yaalay. ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala wa bucuulatuhunna raggooda ud ilaahay ayaa axaqu ku xaqnimo badan ud ilaahay biraddihinna ceshashado ud ilaahay muraajacadooda weeye fii dalika ay fii zamani tarabusi kurashada zaminkeeda ud ilaahay markay ciddadaas ay maaragtay ku jiraan oo waxa weeye ay nikaax ay ka joogaan weeye in araadii hadday doonayaan ud ilaahay raggaasu islaaxan islaax hadday doonayaan dhexdooda inay hagaajiyaan hadday rabaan weeye haweenka in loo soo celiyo in la dhibo lama rabo weeye laa diraaru lmar'ati naagta dhibkooda in loo soo celiyo lama rabo weeye rajcadu markaas xaaraan weeye ninkaa naagta markuu soo rajciyeysanayo waxa weeye dhib naagtan oo ku dhibaayo inuu usoo rajciyeeyo xaaraan bay noqonaysaa weeye marka waxa weeye dhibaato ayaa markaasaa ka imaanaysa oo haddii waxa weeye asaga xataa qalbiga hadday saas u qarsan tahay horta asagu xaq waa uu leeyahay rajcada laakiin hadduu asagu saas usoo celinayo waxa uu gelayaa shay xaaraam ahoo muxarama ilaahayna subxaanahu watacaala waa ku cadaabaya arrintaas weeye. marka waxa uu islaaxantaasu markaasi laabudda waaye in islaax la doonayaa shardiga walahuna u dhaylaahi haweenka waxaa u sugnaaday oo waxa weeye ragga ay ku leeyihiin mislu ladii kii masalkiisa u dhaylaahay calayhina ayay korkooda ahaadoo xuquuq ah. haddana markii waxa weeye laga warramay dalaaqi iyo maaragtay rajcadii laga warramay iyo sida markaasi waxa weeye ay ku kala haboon tahay xuquuqda markaasi waxa waaye bayna zawjayn u dhexaysa ayaa ilaahay noogaga warramaya. marka hadda haddii taas wax yartii hore anugu noqono naagta hadday waxa weeye ay daa-into ayadoon lagu furin laba daaqa ka badan aan lagu furno hal lagu furaanba laba lagu furay haddii ay daa-intoon la soo rajciyeysanin ninku waxa weeye nikaax la-aan ayay isku soo noqon koraan waa sa noo imaanaysaa. marka laakiin markaas waxa weeye asagu waxa weeye asaa kusii xaqnimo badan baa leeyahay laakiin in kaleentoodna markaas iyaguna way guursan karaan maxaa yeele ciddo kuma jirta markaas. hadda xuquuqda yaa ilahay ku waramaya udhexaysa walahunna waxaa u sugnaaday dha ilaahay haweenka ay ragga ku leeyihiin mislu ladii aa meesha ku jirta mislu ladii kii masalkiisa dha ilaahay lahum ayaga u sugnaaday dha ilaahay ragga calayhinna haweenka ugu sugnaaday walahunna haweenka waxaa u sugnaaday dha ilaahay mislu ladii kii masalkiisa dha ilaahay calayhinna ayay korkooda ahaadoo xuquuq ah bilmacruufi si macruufa dha ilaahay oo sharciga wanaag ku ah weeye waxaa la rabaa markaasi xusnu lcushra weeye mucaamalo wanaagsan weeye iyo waxaa la rabaa tarku liraar weeye iyo dhibaato in laga tago oo waxa weeye ragga waxaa laga doonayaa haweenka markaasi cushurooda inay wanaajiyaan oo waxa weeye aysan dhibin ayaa la doonayaa oo masalan ba hadda rajcadatan in lagu dhigo la dooni maayo dhibaato loo soo celiyo lama rabo weeye. haddana waxaa la rabaa mucaashara wanaagsan in markaasi lagula mucaamaloodo ayaa la doonayaa oo aanaan dhibin weeye. alxaasil waxaa la yidhi ninku waxau maaragtay yaa leeyahaa la yidhi xuquuq ayuu haweenta ku leeyahay waxa weeye xagga dabkaga iyo xagga ajniga iyo xagga kansiga waxa weeye wax la kariyo iyo wax la ajiiro iyo guriga la xaaqo waxyaabahaas ayaa kamid ah leyo khidmada oo markaasi waxa weeye baadiniyada ha la yidhi. naagta iyaduna waxa weeye xuquuq ay ku leedahay la yidhi rajulka la yidhi nafaqadii yaa kamida kiswadii yaa kamida waxa weeye maxabo iyo jacayl inay muujiso ayaa kamida weeye iyo waxyaabo badan. marka hadda mumaasalada aayaddan waa fii mudluq alwujuub baa la yidhi markaasi ma ahan baa la yidhi sifatu lxuquuq ma ahan baa la yidhi oo waxaa la leeyahay raggu waxay iska leeyihiin xuquuq dheeraada ay iska leeyihiin waa ta noo imaan doontaa. walirijaali calayhina darajatun ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala waana sida tanoo ilaahay haddau noo sheegaya. marka hadda mumaasaladan waxa weeye xagga wujuubka qof walba inuu qofka kale xaqku leeyahay waajib tahay ayay caddaynaysa. laakiin ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walirijaali ragga waxaa ugu sugnaaday calayhinna haweenka korkooda u ilaahay darajatun darajo ayaa ugu sugnaaday fadliilo ayay leeyihiin waxyaabo dheeraadayay ku leeyihin xaqa weeye oo waxa weeye waxaa kamid ah ragga in la adeeco ayaa waajib noqonaysa, naaguhu raggooda inay adeecaan ayaa waajib ku ah weyi. maxaa yeele waxyaalo badan oo markaasi dheeraadha iyagaba la saaray, oo waxa weeye meherkiiya ragga la saaray, nafaqadii ayaa la saaray, kiswadii ayaa la saaray, maskanka ayaa la saaray, wax badan ayaa iyagaba la saaray. maadaama wax badan oo xuquuqa iyaga la saaray, iyaguna waxa weeye xaq dheeraada inay yeeshaan, sidaas ayay ku imaanaysaa. weli rijaali ragga waxaa ugu sugnaaday ba ilaahay, calayhinna haweenka korkooda ba ilaahay, darajatun darajo ayaa u sugnaatay. darajadaas waxa weeye waa fadlilada dheeraadkaa weeye. wallaahu allow dha ilaahay casiisun aliye qaalib weeye, ilaahay subxaana wa tacaala mulkigiisa qaalib ayuu ku yahay, oo cid ilaahay subxaana wa tacaala ka hor imaan karta ma jirto. xakiimun allihi fal sugan weeye, waxyaabaha khalqigiisa u maamulaayo xikmad ayuu ku dejinayaa. maxaa yeele hadda axkaamtan laga waramaayo waxa weeye xikmo ilaahay ay ku dhisan tahay, oo ilaahay addoomankiisa isaga ayaa abuuray, isaga ayaa yaqaana. marka waxa weeye wax walba xikmo ilaahay subxaana wa tacaala uu u dejiyey, oo maslaxada ummadda ay ku jirto iyo ilaahay addoomankiisa maslaxadood oo dhan ayaa ilaahay shay walba markaasuu ku dejinaya. marka ilaahay wuxuu yihi wallaahu alle casiisun allii qaalibu weeye mulkigiisa, xakiimun allii fal sugan weeye, waxyaabaha u maamulaya khalqigiisa. waxaa laga wadaa yallacu shaya fii maxallihi, shay walba ilaahay subxaana wa tacaala booskiisuu dejinaya. marka waxaan xuquuqdaho laga waramaayo waa shay ilaahay subxaana wa tacaala wax walba maxalkooda dejiyey. waxa weeye haweenka xaqooda lagu tuman maayo, oo waxa weeye lama xaqiraayo, raggana sidaasoo kalantood waxa wax dheeraada loo siiyey waxa weeye waa xikmo ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay. maxaa yeele ayagaba wax badanoo haweenka la siin ayaa lagu fadlilay, markaasaa xuquuq gooniya ayaa ayagana la saaray. marka qof walba inuu ogaadaa la doonayaa waxaanu inay yihiin xikmo rabbaaniya. qof hadduu qof muumina oo muslima uu yahayne ilaahay sida wax ka dhigay ayuu raalli ku yahay. marka casharkeeni intaas ayuu ku eg yahay. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. acuudu billahi min ashaydaani rajiim, bismi illahi araxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, wa sala allahu calaa sayidina muxamedin wa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin. aلطlaaqu maratani fimsaakum bmacruufin aw tasriixun bixsaanin walaa yaxilu lakum an taakhuduu mima aataytumuhuna shaya ila an yakhaafa anla yuqiima xuduud allah fain khiftum anla yuqiima xuduud allahi falaa junaaha calayhima fima aftadat bih tilka xuduud allahi falaa tactaduuha waman yatacadda xuduud allahi faulaa'ika hum الظaalimuun fain dallaqaha falaa taxilu lahu min bacdi xata tankixa zawjan gayra fain dallaqaha falaa junaaha calayhimaa an yataraajaca in dannaa an yuqiima xuduud allahi watilka xuduud allahi yubayinuha liqawmin yaclamuun waidaa dallaqtum nisaaa fabalagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw sarrixuuhunna bimacruuf walaa tumsikuuhunna ziraaran litactaduu waman yafcal dalika faqad dalama nafsah walaa tattakhiduu aayaati illahi huzuan wadkuruu nicmat allahi calaykum wamaa anzala calaykum min alkitaabi waalxikma yacidukum bihi wattaquu allaha waclamuu ana allaha bikulli shayin caliim. bismi illahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 229-aad oo suuratu lbaqara ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeeni aayadihii ugu dambeeyey. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo waramay cuddada haweenka ayaa ilaahay noogaga soo waramay, gaar ahaan waxaa weeye haweenka la dukhuulay oo haddana waxaa weeye daatu akhraa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamtooda noogaga soo waramay. sidaa markii ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo waramay iyo waxaa weeye rajcada siday markaasi ay noqonayso, ragga markaasi waxaa weeye haweenkaa turay siday ugu xaq leeyihiin ayagu, markii waxaa weeye haweentu cuddatu ay ku jirto cuddatu rajciya oo zamanu tarabusu ay ku jirto inay ayagu keligood xaq ku leeyihin inay soo ceshadaan, haddii waxaa weeye haweentaasu ay haween oo maaragtay rajciya ay tahay oo aan markaasi waxaa weeye saddex lagu baa'inin, haddii waxaa weeye cuddada ay ka baxdo asii marka hore aan lagu furin saddex dalaaqane waxa weeye ayagaa kusii xaqnimo badan ayaynu soo marnay. xuquuqda marka waxa weeye ilaahay wuxuu nooga soo waramay bayna zawjayn udhexayso. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, haweenku waxay ragga ku leeyihiin wax ayaga lagu leeyahay oo xuquuqa udha ilaahay oo si macruuf oo wanaag ah weeye. hase yeeshee ragga waxaa ay leeyihiin oo haweenka ku leeyihiin derajo oo dheeri ayay ku leeyihiin udha ilaahay subxaanahu watacaala. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramayaa dhalaaqa oo waxa weeye bacdigiisa wax lasoo rajciyeysanayo cadadka uu la eg yahay ayaa halkaan ilaahay noogaga waramaya. maxaa yeele hadda waxaynu kasoo baxnay rajcadii iyo axkaamteedii aynu kasoo baxnay. marka waxa weeye dhalaaqa waxa weeye haddii haweenta la furo waxa weeye lasoo rajciyeysan karo ayaa halkaan ilaahay noogu sheegaya. waxaa kaloo noo imaanaya midka waxa weeye haddii lagu furo isagana aan lasoo rajciyeysan karaynin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, addalaaqu dhalaaqi ayuu dha ilaahay, waxaa laga wadaa atabliiq alladii yuraajacu bacdahu weeye, dhalaaqa oo bacdigiisa lasoo rajciyeysanayo haweenta. addalaaqu dhalaaqi yuu dha ilaahay marataani laba mar weeye, dhalaaqa waxaa laga wadaa bacdigiisa wax lasoo rajciyeysanayo waa laba mar buu dha ilaahay. laba mar iyo wixii ka yar weeye oo hal dhalaaqo ah. fa imsaakuna udha ilaahay fa calaykum waxaa korkiina usoo qadiro ayuu dha ilaahay, dadkii wax dhalaaqay ayaa ilaahay la khidaabayaa. fa calaykum waxaa korkiina udha ilaahay imsaakun haysasho ayuu dha ilaahay, inaad haysataan haweenkaas weeye oo aad soo rajciyeysataan bimacruufin si macruuf oo wanaag ou dha ilaahay oo min kayri ilhaani aad dhib la-aantiisa. maxaa yaele dhib loo soo celiyo waan soo marnay inay dembi tahay oo ambase tasriixun sii dayn ou dha ilaahay biixsaanin si ixsaan aad isaga sii daysaan. oo haweenti masalanba hal dalqa ama laba dalqa haddii lagu furay waxaa la leeyahay in lasoo ceshado ayaa maaragtay yaa la leeyahay oo qofku iska leeyahay. haddii kale inuu faraha ka qaado ha iska baa-intee ayaa iyagana markaasi iska leeyahay oo la doonayaa biixsaanin ou dha ilaahay si ixsaan ah oo aan la dhibaynin haweenta. walaa yaxilu lakum xalaal idiinma ahan ayuu dha ilaahay ayuha alaswaaj weeye an ta'khuduu inaad ka qaadataan ou dha ilaahay mimaa fii aataytumuuna aad siiseen oo mahra shay-an shay aad ka qaadatiin ou dha ilaahay markaad furtaan ilaa an yakhaafaa inay ka cabsadaan mooyaane labadintood weeye allaa yuqiimaa inaysan u qumin xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa aysan u qumin. waxaan uu kulli axkaam waan kusoo laabanaynaa fain khiftum haddaad ka cabsatiin ou dha ilaahay allaa yuqiimaa inaysan uqumaynin zawjeynku xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahan ou dha ilaahay fii maa kii ifsadada isku furato bihimaaga ou dha ilaahay oo zawjada ay ku furata nafteeda weeye maal ah weeye si waxa weeye ninkaan ugu dhalaaqo. tilka taas ou dha ilaahay axkaamtaahu xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisa weeye falaa tactaduuhaaha gudbin ou dha ilaahay xuduuddaas ilaahay ha ka gudbina. waman yatacadda ruuxu gudbow dha ilaahay xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humu dhaalimuuna waa kuwa dhaalimuuna ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala. kuwaas waxay noqonayaan dhaalimuun ayay noqonayaan ou dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda meeshaan waxaanu ka gelaynaa dhalaaqa oo bacdigiisa wax lasoo rajciyeysanayo iyo axkaamtiisa aynu meeshaan ka gelaynaa. marka hadda aayaddan intaanan u gelin waxay iska leedahay sawi nusuul axkaam dhowrana waa ku tacaluqaysaa. sawi nusuulka aayaddan waxaa la sheegaa la yidhi islaamka waxaa la yidhi bilowgiisaa la yidhi waxaa la yidhi idaa dallaqa rajulu imra'atahu dalaaqan rajciyan, ninku waxa weeye haweentiisa hadduu furo dalaaq oo rajciya waraajacahaa fi lciddati ciddadana uu kusoo ceshado kaana lahu dalika sidaas waa iska lahay baa la yidhi. walow dallaqa alfa maratin ale kun jeerba ha fura xataa. oo hadda waxa weeye xukunka jiri jiray sadru lislaam wuxuu ahay ninkaanu naasaan hadduu furo waxay ka baa-inaysay kaliya marki cuddadeedu ay dhammaato. oo ninkaanu naagta waxa weeye hadduu maaragtay yaa furo furriinku sidiisa waxa weeye dalaqaasku waktigaas xad ma uusan lahayn. kun dalaaqa hadduu ku furo iyo hadduu hal ku furo iyo hadduu laba ku furo hadduu saddex ku furo isku miday ahaayeen. waxaa la sugaya keliya intii haweentaas cuddada ay ka baxayso, asagoo dhalaaqooyin fara badan ku furay ayaa waxaa u banaanay gaalayri intayda maaragtay cuddada ay ku jirto inuu soo ceshado ayuu iska lahay baa layidhi ninku. ayadoo waxaa la yidhi arrintu sidaas ay tahay, weliba xadiisu caaisha ayaa ka warramaya, axaadiisa waaweynna way dhigayaan, waxna waan ka sheegi doonaa. ayaa waxaa la yidhi waxaa dhacay baa la yidhi nin maaragtay reer ansaara ayaa naagtiisaa furaa la yidhi, markuu furay ayuu soo ceshaday baa la yidhi, ayadoon ciddadeedii dhammaanino wax yar ay ka dhiman yihiin. markaasuu dhahay baa la yidhi wallaahi laa aawiika walaa taxiliina likayri abadan u dhah, anigana waxa weeye ku soo dhaweysa maayo naag kaa dhiga maayo waxa weeye dhaqan iga heli maysa u dhah, aniga qayskayna weligaa u banaanaa maysa. oo waxau ka wada haa la yidhi markii cuddadaadu ay dhawaatada waa ku soo ceshanaya oo maaragtay raajactuki ayaan ku leeh weygayna saasaan ku weydaa, markaasaa haddana iska saafuraaya markay cuddadaadu soo dhawaato ayaa haddana ku soo ceshanaya, weligaa ayaan saas ku weydaa hau dhahay ninaan aniga ahayn u banaanaamaysid anna waxa weye dhaqan iga heli maysid. markaasaa aayaddan soo degtaa la yidhi. dalaaqi markaasi waxau bilaabay baa la yidhi mawduuc cusub ayuu bilaabaa la yidhi, wixii horena waa la laaqi yeelaa la yidhi. marka hadda ilaahay ilahi subxaana wa tacaala aayaddaana soo degta, markaasuu ilaahay buu yidhi addalaaqu marataana ayuu dhahay. marka hadda aayaddan kariimadaahu waxay rafcinaysaa la yidhi wixii markaasi waxa weeye amarku waysaa horuu soo sheegnay ibtidaau lislaam baa la yidhi, maxaa yeele ninku wuxuu iska lahay inuu naasha soo rajciyeysto ayuu xaq ku lahay baa la yidhi, boqol jeer iyo ka badanba ha fulay, intuu badan ha fulay weeye, mar baadee ciddada ku jirta weeye. marka waxaa la yidhi arrintaanu markay jirtaa la yidhi waxay dhibaato u keentaa la yidhi haweenki ayay dhibaato u keentaa la yidhi, maxaa yeele rag baa saas ku kacay baa la yidhi. markaasaa ilaahay dalaaqi wuxuu ku soo gaabiyaa la yidhi saddex ayuu ku soo gaabiyaa la yidhi, dalaaqi waxaa lagu soo gaabiyaa la yidhi saddexaa lagu soo gaabiyaa la yidhi. marka hadda ilaahayna wuxuu baneeyaa la yidhi rajco in la samayn karo waxa weeye markii naagta hal ugu furo ama laba lagu furo weeye, haddii waxa weeye saddex lagu furana inay ku daa'inayso sidaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu jidayaa la yidhi. markaasuu dhahay ilaahay addalaaqu maratani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan uu ilaahay. abuu daawuud xataa waxa weeye kitaabkiisa oo sunanka ka mid ah aayaddan markuu ka waramaayo ama dalaaqa noocaana waxa uu sunankiisa ku leeyahay oo markaasi waxa weeye cinwaan uu ka dhigayaa baabu naskil muraajacati bacda dalaqaati salaasuu leeyahay, waxa weeye baabkan wuxuu baab yahu leeyahay muraajaco inay mansuuq ay tahay dalqooyinka saddexdaa bacdigooda lasoo radciisa, saasuu ka cabiraya. marka saddex dalqata bacdigeeda wax lasoo radciisa kara ma jiraan weeye. saxaabiga la yidhaah hishaam ibnu curwata hishaam ibnu curwata waa saxaabiya waa taabiciya la yidhaha, laakiin waxaa looga inuu taabic yahay. hishaam ibnu curwatahaas ayaa wuxuu ka wariyey aabihiis oo curwo ayaa saxaabi ahay, waxa uu dhahay nin ayaa haweentiisa waxa u dhahay saa hadda sheegaynay, waxa uu dhahay laa udalliquki ayuu dhahay abaddan u dhahay, weligay ma kufur ayuu dhahay. markaasay waxay dhahday wa kayfa dalika, waa sidii arrinkaas. markaasuu dhahay baari udalliquki ayuu dhahay xataa idaa danaa ajaluki, waan ku furayaa markii waktigaagu soo dhawaadane raajactuki waan ku soo ceshanayaa. marka waxau dhahay fa asad rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam, haweentaasu marka nabigay u tagtaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam fadakara dalika lahu, arrinkaasay naba u sheegtay dhibka ninkaas ku haayo. markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey addalaaqu maratani, aayaddaanaa soo degtaa la yidhi. oo waxa weeye aayaddaas nuzuulkeedu waxa weeye asagoo hadda isku meel imaanaya wuxuu ku yimaadaa markaasi axaadiista alfaad kala duduwan weeye. waxaa kaloo la yidhi oo laga wariyey ninka la yidhaahda ismaaciil ibnu samiic, wuxuu dhahay maaragtay ninka la yidhahda abaa raziin al asadi ayaa wuxuu leeyahay uu dhahay nin ayaa waxau dhahay yaa rasuul allaahi, ilaahay rasuulkiisiyow, asagoo aayaddan su-aalaya ara'ayta qowl allaahi caza wajalow dhahay, ilaahay qowlkiisa ka waran rasuul allow, oo alla uu dhahay addalaaqu maratani fa'ayna saalisa ayuu dhahay. Hadde ilaahay wuxuu yidhi dalaaqu waa laba mare, kii saddexaad owday. Markaasuu nabi waxau dhahay layidhi calayhi salaatu wasalaam attasriixu biixsaanin athaalisow dhahay, tasriix oo lasii daayay ixsaan ayaa midda saddexaad taas waa u dhahay. Marka hadda sidaas ayaa maaragtaya ayaa dalaaqu waxa weeye hal iyo labo ayaa markaasaa waxa weeye bacdigooda waxa la soo cesha karayaa, haddii waxa weeye saddex ay gaarto waa u dhammaatay markaas. Marka hadda xadiis waxaa jira isagaa laga wariyay sawbaan oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay waxaa dhihi karaysaa layidhi haweentu waxa weeye inay ninka dalaaq weydiisato oo waxa weeye ay tiraado wax cudura ambase wax dhibaata iyadoon jirin inay ifur ninka tiraado, taasi waxay noqonaysaa dembi weyn oo kabiira ayay noqonaysaa, waxaana weeye cuquubo ayaa ka ratimaysa. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiiska uu ka wariyay sawbaan waa u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayumaa imra'atin sa'alat zawjaha dalaaqaha fii gayri maa ba'sin u dhahay, nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam naagta ninkeeda su-aalata furriin wax dhibaata oo ayaysan jirno la taaba karo fa xaraamun calayha raaixatu ljannata u dhahay nabigu, jannada waxa weeye urugeeda ayaa ka xaaraama. jannadana urugeeda markuu nabigu ka waramaaye wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kada wa kada ayuu dhahay nabigu, oo waxa weeye todobaatan waxaa la yidhi maaragtay farsakh ama todobaatan farsakhaa la yidhi meel maaragtay waa gaaraysa ayaa jannada waxa weeye riixdeeda aan laga helinaa la yidhi aan laga hel ahaan ilaa jinaa riixdeeda todobaatan waxa weeye maaragtay wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kada wa kada waxaa la yidhi waa todobaatan oo farsakhaa la yidhi aa laga helaya meeshaas. xataa waxa weeye haddii waxa weeye ninkeeda ay su-aalato dalaaq ay weydiisato iyadoo wax dhibaata ah aysan jirin jannada waxa weeye xataa meeshaas urugeeda ka arki mayso inay gasho iska daayo. waxaa weriyay xadiiska imaamu tirmidi abu daa-uudaa weriyey, ibnu maajah waa weriyey, ibnu jariir tabari waa weriyey weye. marka hadda waxa weeye hurca oo markaasi naagtu ay keento oo waxa weeye ninka iyadu ay diidayso taas laftirkeeda waxa waaye ila hadda hadday naagti ninka iyadu diidayso inuu khulca ayuu iska leeyahaye nabigu waxa uu dhahay calayhi salaatu wasalaam xadiis kaleentood almukhtalicaatu dhahay huna almunaafiqaat, naagaha waxa weeye maaragtay yaa wax khulcaahu waa munaafiqaad weeye, oo waxa weeye ninka iyagu ila diidaan oo naftooda markaasi waxa weeye u ogolaa waaya oo markaas saas ku dhiba asagana markaasi khulc inuu maaragtay ku sameeyo ay noqoto waxa weeye waa munaafiqaad uu dhahay. marka waxa weeye aayaddan axkaamteeda ayaanu meeshaan ka gelaynaa. addalaaqu dalaaqu yowda ilaahay maratani laba mar weeye, sawnusuulka aayaddan waa sii hadda sheegayno waa laba mar udha ilaahay, maxaayale kutubta dhan waxay ka cabirayaan atabliiq alladii yuraajacu bacdahu weeye waa dalaaqa bacdigiisa waa la soo ceshanayo maratani laba mar weeye. fa imsaakun owdha ilaahay fa calaykum maxaa korkiina oo iska leedihiin owdha ilaahay imsaakun haysasho oo bimacruufin si macruuf wey wanaaga aad ku haysataan owdha ilaahay, macruuf lagu haysa wey haweenta la soo rajciyeyso ayagoo rajciyadaas lagu dhibaynin ayaa laga wadaa ow ambasa ayuu dha ilahay tasriixun sii dayn owdha ilaahay. tasriixaana waxa weye waa layidhi in masalanba waxaa laga wadaa layidhi ninki waxa weeye dalqa saddexaad uu naasi ku rido weeye bacd almuraajaca la yidhi oo markaasi waxa weeye saas ay ku baa-into. waxaa kale oo ixtimaalisa kartaa la yidhi inuu iskaga daayo waxa weeye uusan soo rajciyaysanin sidaas waxa weeye ha ku baa-intee. walaa yaxilu lakum xalaal idiinma aanow dha ilaahay ayuha alaswaaj weye raggi habow an taakhuduu ayuu dha ilaahay inaad ka qaadataanow dha ilaahay mimaa kii aataytumuhuna aad siiseenow dha ilaahay. markii ilaahay uu subxaanahu watacaala ow tasriixun biixsaanow ilaahay si ixsaan aad ku sii daysaan, ixsaanka waxaa la rabaa aaya naagta haweenta inaan la dhibin weeye oo masalanba aan la dhigina la doonayaa wey. haddana waxaa kamid ah dhigidda waxaa kamid ah layidhi in naagta la ceebeeyo oo naagta ninkaana hadduu furo ceebaheeda inuu dadka uga sheekeeyo waxa weeye wax xun weeye. ma idin banaanowda ilaahay an taakhuduu inaad ka qaadataan mimaa fii aataytumuuna aad siiseen oo maharahooda ilaahay shayan fii aad ka qaadatiin weeye. maxaa yeele caayadka labaas ooda ilaahay wa aataytum ixdaahuna qindaaran weeye. hadda maharkaan waxa yahaadaa ka badnaadee in laga qaata ma banaano weeye markaa furtaan. ilaa an yakhaafaa inay ka cabsadaan mooyaane ayuuda ilaahay labadintood weeye allaa yuqiimaa inaysan u qumin xuduud allahi ilaahay xuduuddiisa oo waxa weeye aysan xadda ilaahay la imaasanaynin wey waa sheegi doonaa. waxa xuquuqaho markaasi waxa waaye ay isku leeyihiinoo naagtu ay ninka ku leedahay ninkuna naagta uu ku leeyahay. fain khiftum haddaad ka cabsatiin ooda ilaahay allaa yuqiimaa inaysan u qumaynin zawjeynku xuduud allahi ilaahay xuduuddiisa falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahan ooda ilaahay fii maa kii iftadad ay isku furato bihi maaga ud ilahay nafteeda ay ku furato maala si ninkaana u dhalaaqo. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala maharkii inaad ka qaadatiin ma banaano ud ilaahay ilaa inay ka cabsadaan zawjaanki xuduudda ilaahay inaysan u qumin. marka hadda waxaa la yidhi waxaa hadda laga waramayaa naagta waxa weeye mukhtalicada heeday oo waxa weeye la khulcaayay ayaa meeshaan laga sheegayaa. marka hadda bal khulcaan intaanan aayadda sheegin sawnusuulka ayaanu ka waramaynaa. waxaa la yidhi sawnusuulka aayaddan qaybtan dambe wuxuu ahay baa la yidhi haween oo la dhihi jiray jamiilata binti cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool ayaa waxaa la yidhi ninkeeda ayay nacday baa la yidhi u caruurtaa la yidhi oo la dhihi jiray saabit ibnu qays. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay arrintaas u sheegtaa la yidhi ninkan inaysan doonaynin. weliba waxay dhahday baa la yidhi yaa rasuul allaahi ilaahay rasuulkiisiyow innii laa uciibuhu fii diinin walaa fii khuluqin. ninkan waxay tihi anigu diin ku ceebay maayo akhlaaqna ku ceebay maayo gayra annii wajadtuhu muqbilan fii jamaacatin ay tidhi hase yeeshee waxay tidhi ninkan waxaa arkay bay tidhi isagoo rag jamaaca la socda ayaa arkay tidhi fara'aytuhu ashaddahum sawaadan markaas waxaa arkay bay tidhi raggii ou la socda ninka ugu madow badan inuu yahay wa qisara ninka ugu gaaban inuu yahay wa aqbaxum washa ninka ugu jixun inuu yahay laa yastamicu ra'sii wa ra'suhu shay-in ay tidhi aniga iyo ninkaas madaxayga wax kulmi kara ma jiraan ay tidhi oo waxa weeye raggii ou la socday meel walba markii la fiiriyo ninka ugu liito ahay tii waynii la akrahu kufra fi lislaam bay tii aniguna waxaan kahanayaa islaam anigoo ku jiro muslima inaan gaaroobo. macnaha waxay ka wadaa ninkan haddii la yidhaahdo laygu qasbo waxaan ka baqayaa inaan macnaha gaaloobon ridaabo ilaa naafta hadday gaalo noqoto islaam ka baxdo nin muslima xalaal uma ahane sida waxa weeye ninkan aan unacaayo inaan gaaloobaan ka baqaya ay tiri. marka waxaa la yidhi aayaddan ayaa soo degtaa la yidhi markii aayaddan soo degtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray baa la yidhi inay isfurato amraa la yidhi. markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uga qaaday baa la yidhi ninkan la yidhaahdo saabit wixii markaasi waxa weeye horay mahar uu u siiyey oo waxa uu dhahay maaragtay naagtan iska fur ayuu dhahay wixii markaasi waxa weeye mahar aada u siisana ka qaado wuxuuna mahar u siiyaa la yidhi beer ayuu siiyaa la yidhi oo waxa uu dhahay marka isagaa la warsaday markii axaadiista waaweyn siday dhigayaan saxiixaynka iyo kutubta kaleentood waxaan maalkayga u jeclay ayaan rasuul allow mahar u siiyo u dhahay oo beer ah. markaas ayuu dhahay beertaas ka qaado u dhahay iskana sii daayo u dhahay. marka waxa weeye dadka haddii waxa weeye dhaqan meesha uusan ka imaanayn oo markaasi dadka zawjeytaahu aysan dhaqmi karaynin in markaasi waxa waaye si dhibaatale ay iskula jiraan waa laga fiican yahay. marka ilaahay wuxuu baneeyey subxaanahu watacaala khuluc ayuu baneeyey haddii naagta dhibaatadu xaggeeda ay ka timaado ninkan marka naagtaanu amuurahaas ay sheegtay ayay ku diiday oo waxa weeye xagga markaasi dadnimada ayay markaasi waxa weeye amba abuurka ilaahiga oo asaga ku abuuran ayay xamili weysay. maxaa yeele dadku waa uun si kalentoodo fadasawjadu ninkii markaasi waxa weeye ayada dook ahaan aysan rabin markaasi waxa weeye way nacaysaa. marka hadda haddii ninkan hadda hadday arrinta hadda haduu iska diida maanta xukunku sida uu yahay waxa weeye lama qasbi karaayo laakiin meesha waxaa imaanaysa dadaan israbin oo dhaqankooda isku toosnayn inay isdhibaan baa imaanaysa. Marka waxaa fiican maslaxada in laga taliyo meeshii waxaa weeye ay isku dhibbanaa lahaayeen inay kala tagaan ayaa roon, maxaa yeele ayaduna waxay helaysaa qof markaasi ayada dookheeda, isaguna sidaasoo kale maxaa yeele ilaahay dadka qof walba qofuu dabeecadiisa waafajiyey. Marka haweentaanu sidaas ayay ninkaas ku diidaa yidhi gabadhaan Jamiile la yidhaahdo, oo waxa weeye xagga abuurka iyo dhisnaashadiisa ayay ku diidaa la yidhi. Marka hadda culimmadu waxay yidhaahdeen madhada xigmada loo xarimay ayaa waxaa kamid ahaa la yidhi arrintaas, maxaa yeele dadki haweenba waa laga xarimay baa la yidhi dadka ajaanibta inay fiiriyaan. Maxaa yeele hadda haweentaan waxa weeye haddayse raggaas fiiri lahaynaa la yidhi, ninkeeda isilba hore waa u qabtee waa la fiicnaa lahay, laakiin markay aragtay ninkeedii oo raggi uu la socday ninka ugu madow ah, carabtuna waxaa yidhi dadka madow waa necbaa jirtaa la yidhi, haddana uu gaaban yahay, haddana waxa weeye raggi ugu sii liito soo iigu sheegtay. Waxaa arrintaas markay indhaha saartay ay keentay inay markaasi waxa weeye ay iska diido oo nafteeda ay ka cararto. Markaasuu dhahay ilaahay ilaa an yakhaafaa inay ka cabsadaan mooyaane allaa yuqiima inaysan uku meelin xuduuda la ilaahay xuduuddiisa. Xuduudda loogu meeyeyahay waxa weeye naagti ninka hadday macday xaqi markaas uu kulahay ayay uku meeyeynaysaa, xaqaasna waa xuduud ilaahay. Marka waxaa u bannaan inay markaasi isfurato ayaa u bannaan. fain khiftum haddaad ka cabsatiin ou dha ilaahay allaa yuqiima inaysan uku meynin zawjeynku xuduuda allahi ilaahay xuduuddiisa, falaa junaaxa dembiya ou dha ilaahay calayhimaa korkooda ma ahan fii maa kii ibtadada isku furato bihimaa ou dha ilaahay, waxay isku furato dembi korkeeda ma ahan ou ilaahay. oo markaasi asagina waa ka qaada kariyaa weeye maalka isku furata si uu u dhalaaqo weeye, laa xaraja cala zawja laga wadaa, zawjka waxa weeye dembi korkiisa ma ahan inuu waxa weeye ou qaato naagtu iyaduna inay bixiso iyadina dembi kuma ahan weeye, mar hadday arrinta meeshaa soo istaagto. tilka taas axkaamta ahow dha ilaahay xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisu waaye, xuduud ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xadeeye weeye, falaa tactaduwaaha ha gudbin ou dha ilaahay. waman yatacadda ruuxu gudba ou dha ilaahay xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa qofku gudba, faulaa'ika kuwaasow dha ilaahay xuduudda ilaahay gudbaaya humu daalimuuna waa kuwa daalimiina ayuu dha ilaahay. xuduudda ilaahay qofku gudba waxau noqonayaa daalim ayuu noqonayaa. fain dallaqahaa haddow furo u dha ilaahay waxa weeye zawjka haddow furaa la yidhi bacda sinteyni, hadda waxaan soo dhaanay dalaaqa oo wax lasoo radciyeysanaayo waa hal iyo labo, labaasa ilaahay caddeeya, halkina haddee nin baabi owla ayuu ka yahay. haddii waxa weeye dalaaqa saddex uu ka tallaabsado oo saddex uu gaaro waxa weeye wax la yidhaahda markaasi radca inaysan jiraynaa ilaahay noo sheegaya. fain dallaqaa haddow furow dha ilaahay zawjki bacda sinteyni aa laga wadaa falaa taxilu lahu xalaal u noqon mayso dha ilaahay, min bacdu dalqadaa saddexaad bacdigeeda falaa taxilu lahu xalaal u noqon mayso dha ilaahay min bacdu ay bacda dalqati saalisati weye, dalqada saddexaad bacdigeeda xalaal u noqon mayso xataa tankixa intay ka guursanayso zawjan zawj oo kayrahu isoo kayrkiisa ilaa ninkala naasi ay kasoo marayso, naas haddii saddex dalaaqo lagu furo bacdigeeda wax lasoo cesho kara ma jirto. waxaa hadda markaasi la yidhi dalqooyinka hal mar ha la jamciyo ama markaasi dalqatan bacda dalqatin ha loo rido, ee mar haddii dalaaqooyinku ay saddex ay gaaraan wax rajciyaahoo lagu soo cesho kara ma jirto. waxa weeye horta dalqatan bacda dalqatin culimmada islaamka oo dhan kulli way isku waafaqsan tahay. haddii markaasi waxa weeye hal mar dalqada la jamciyo iyadani jamhuurta culummadoo dhan waa isla, dad yar mooyaane oo shaada ee inta kale way isku waafaqsan tahay. maxaa yeele madaahibta afartaahu dalaqaadka ha la jamciyo ama dhowr jeer ha la kala sheege waxa weeye haddii naasi saddex dalaaqo lagu furo wax rajciyahay leedaha ma jirta weeye. dad yar oo markaasi waxa weeye ee arrintaasuna ismaac waaye, ismaac weeye markaas ismaac nasihiisa wadow guntanmo waxa weeye cid maaragtay yaa kharqi kartaa ma jirta weeye. sawaa'un waqaca alisnaani fii maratin waxa weeye labadu hal mar ha dhacaano ow maratayni weeye ama saddexdu hal mar ha dhacaano ama dhowr jeer ha kala dhacaano weeye, macnaha waxaa laga wadaa fain sabata dalaaquha weeye salaasan saddex haddow dalaaqeeda uu ku sugnaado fii maratin ow maraad falaa taxilu lahu yaa laga wadaa weeye. masalanba waa inuu yidhaahdo anti daaliqun salaasan uu yidhahdo si hadda soomaaliyan dadka ay badanaa dhahaan saddex ayaad iga furanta, amase anta daaliqun albatata uu yidhahdo, saas ayaa mujmacu calayh lagu yahay weeye. marka qowlka dhahaya dalaaqa oo saddexda ahoo hal mara waxa weeye hal dalqaa ku dhacaysa. taas waxaa la yidhi lagama aqoonsan baa la yidhi ilaa ibnu tiimiya maahay oo xanaabilada kamid ahay, xataa xanaabiladii oo kamid ahay ibnu tiimiya way ku inkireenaa la yidhi. marka hadda waxaana maaragtaya a'imadii madhabkiisa xataa ibnu tiimiya way ku radiyeen taas weye. xataa waxay dhaheenaa la yidhi innahu laalul mumilu yay yidhaahdeen, waa mid markaasi laali oo mumila xataa heerkaasay gaarsiiyeen weye. waxay culimada qaar yidhaahdaan sheekhi waxaa weeye imaamu maaliki ou sheekha u ahay oo la dhihi jiray ashab ibnu cabdilcaziiz oo maalikiyada kamid ahay ayaa isaguna sidaas qabay, laakiin warkaas waa war baadila weeye. cid maaragtaya ahlulmadhaba oo waxa weeye dalaaq saddex naag lagu furay waxa weeye ayaa la soo celin karaa bacdigeeda qabtaahu ma jirta weeye. marka ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala fain dallaqaa hadduu furo falaa taxilu lahu xalaal u noqon mayso min bacdu dalqada saddexaad bacdigeeda xataa tankixa intay ka guursanayso zawjan zawj oo kayrahu isaga kayrkiisa oo waxa weeye shuruud oo tubana oo shan sadhig ay u tahay inuu soo maraa weeye. waxa waaye inay nin guursataa weeye oo ninkaasi waxa weeye uu wadiyaa weeye oo waxa weeye haddana waxa weeye uu dalaaqaa oo haddana waxa weeye markaasi ay ciddo tirsataa taa shuruudaasaa kamida weeye sida xadiisu shaykhayn ku sugan. fain dallaqaha hadduu furow dhilaahay zawjka oo labaad weeye falaa junaaxa dambi calayhimaa farkooda ma ahan, waxa waaye zawjka hore oo naagta saddexda ku furay ayaa loola jeedaa iyo naagtan oo soo marta shuruuddaas inay isku soo noqdaan an yataraajacaa inay isarciyeystaan oo ilaahay dambi korkooda maa nikaax soo noqdaan. marka insha allahu tacaala gadaal ayaan aayaddan ka bayaani doonaa. marka waxa weeye halkaas ayuu casharkeen noo joogayaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.